بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni tarehe 12 usiku wa tarehe 12 mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1439 tuarudi tena katika kuendeleza kilichobakia katika kitabu hiki adhimu Sharhu Sunna الإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله أتلفكي قول المؤلف رحمه الله وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة فاتق الله وحده لا شريك له ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معاصيه قوله إذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك kukitokea fitna lazimiana na kukaa ndani ya nyumba yako usitoke قال الشيخ الفوزان إذا وقعت الفتنة وهي القتال بين المسلمين فالزم بيتك ikitokea fitna na ni vita baina ya waislamu basi lazimiana na nyumba yako kufa yadaka wa lisanaka litaslam zuia mkono wako na ulimi wako ili usalimike hadha idha kana laysa li khurujika min baitika faida wala yuqbalu minka falzam baitak na hii ni ikiwa kutoka kwako hakuna faida wala hakuna atakayekubali maneno yako hata ukiwaambia basi lazimiana na nyumba yako ama idha kana li khurujika ma'a an-nas wa ikhtilatika bihim wa da'watihim ila Allah wa bayani al-haqi faidatun fakhruj ama ikiwa kutoka kwako pamoja na watu kutangamana na wao kuwalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwabainishia haki kuna faida basi toka toka uwalingania wa hadha ma yusamma bil ikhtilat wal uzla mambo mawili haya al ikhtilat ni kule kutangamana na watu na uzla ni kule mtu kujitenga na watu al ikhtilat wal uzla ayuhuma afdal kutangamana na watu au kujitenga na watu lipi katika haya mawili ni bora naqulu hadha yakhtalifu Sheikh al-Fawzan asema tusema hili jambo kuna tofauti yakhtalif idha kana fil ikhtilat faida wa da'watun ila Allah wa bayanun lil haqqi fal ikhtilat afdalu ikiwa katika kutangamana na watu kuna faida kuwalingania kwa Allah kuwabainishia haki basi katika hali kama hii itakuwa kutangamana nao ni bora wa idha kana al-ikhtilat bin nasi wa da'watuhum la tufidu shay'an fal-i'tizalu ahsan ama ikiwa kutangamana na watu na kuwalingania hakufaidishi chochote, basi bora kujitenga na wao. Wa hadha fil ladhi indahu ilm, na hapa anayezungumziwa katika ubora huu au ule ni yule aliye na elimu. Amma alladhi laysa indahu ilmun fahadha ya'tazilu ala kulli hal. Fahamuni ya maneno, kwa yule ambaye hana elimu, basi huyu atajitenga katika hali yoyote ile, atajitenga na watu, kae kando. Lialla yuftana wa huwa la yadri, asije akaingia kwenye fitna akafitinika bila yeye kujijua. Huwa la yadri wala yaarifu, wala hajui kivipi vipi ghafla amejiingiza katika fitna. Faljahilu yalzamu baitahu, jahil alazimiani na nyumba yake. Amma alalimu fakama dhakarna min atafsil, amma mwana wachuoni kama ile tafsiri ililetwa hapa. Qauluhu wa iyyaka wal asabiyya, akatahadharisha kutokamana na uasabiyya, ay at-ta'assub lilbatil, kufanya ta'assub kwa ajili ya batil, ameng'ang'ania ile batil. Walintisara lira'ik, anusuru rai yake mahma kana, au lijama'atika allati tantami ilaiha, au kwa kundi lake lile ambalo ajiegemeza nalo. Ij'alil haqqa huwa maqsudaka hadafuk, ifanye haki ndiyo malengo yako, malengo yako makubwa iwe ni haki. Sawaun kana ma'aka au ma'a ghairika, iwe ile haki iko na wewe au na mwingine. Wa sawaun kana ma'a jama'atika au ma'a jama'ati ghairi jama'atika, na iwe ile haki iko na watu wako, jamaa yako, ama iko na jamaa nyingine, kundi lingine, ni wajibu juu yako ifuate haki. Ij'al hadafaka alhaq, weka mbele ya macho yako kuwa malengo yako ni uipate haki. Walhaq dalatul mu'mini aynama wajadahu akhadahu, na haki ni kipotevu cha mu'min, popote anapokipata akichukua. Mtu akipoteza kitu akikiona atakiwacha ni chake, basi ndio haki kwa mu'min, ni yake, aifuate pale atakapoipata ichukue. Amma man yata'assabu li ra'yihi wa yarfudhu al-haqq, ama yule anayata'assab kwa ra'yi yake aikataa haqqi, fa hadha min dini al-jahiliyya wa min 'asabiyyati al-jahiliyya, hii katika dini ya watu wa jahiliya wa 'asabiyya wa kijahiliya, wa laysat min al-islam, si katika uislamu. Fal muslimu yabhathu 'an al-haqqi, muislamu aitafuta haqqi. Wayattabi'u al-haqqa ma'a man kana, muislamu aifuata haqqi iwe na yoyote yule atakayekuwa nayo, haqqi iwe na mtu yoyote yeye juu yake kuifuata haqqi. Hadha huwa al-muslimu as-sahih, yule muislamu alina uislamu sahihi ni huyo muislamu kisawa sawa. Yaj'alu hawahu tabi'an lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, matamanio ya nafsi yake yawe yaelekea kule alikokuja nayo ni Mtume صلى الله عليه وسلم. Kama warada ani nabi صلى الله عليه وسلم fi alhadith alladhi fi al-40 wa sahahahu an-Nawawi rahimahullah qal la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, hawi mu'minu kweli kweli mmoja wenu mpaka yawe matamanio yake yafuata yale niliyokuja nayo mimi. Wa hadha yusaddiquhu qawluhu ta'ala كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون, ما يهودي walikuwa hivi, wakija mitume na yale ambao nafsi zao haitaki au nafsi zao hazitaki, na daima mitume wanapokuja huwa waje kuyaondoa yale ambayo yamezoeleka katika nafsi, katika ushirikina na kufuru na mengineo. Sasa wakiwaona hawa mitume yale waliokuja nayo yenda kinyume na yale wanayotaka wao, imma wakadhibishe ama wawauwe mitume wale. Hivi ndivyo walivyokuwa Mayahudi. Kwa hivyo usiwe na asabia kwa sababu yule ni kabila langu, basi atakachokisema iwe ni haki iwe ni batil, mimi ninaye tu. makosa. Uislamu hauko kwa namna hiyo. Qawluhu wa kullu ma kana min qitalin baina almuslimina ala ad-dunya fahuwa fitna. Vita vyovyote vinavyotokea baina waislamu kwa ajili ya dunia ni fitna. القتال بين المسلمين لا يجوز لأن دم المسلم حرام أصلا كبيانا بين الإسلام هكجوز وسبب دم المسلم حرام قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث سي حلال دم المسلم اسبقوك موجة كتكمتاتو النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة نفسي ونفسي وكيوا نويو تواوا كيموا مسلم منزاك ونويو تواوا نأمباي أشينجيا كتكندوا صحيحي كيشا كزيني وسباب يوجو قيمة عرض هشيما نغادي هو أشفام وسباب أشينجيا كتكندوا huyo atapigwa mawe mpaka auawe rajul. Na mwingine ni yule aliiacha dini yake akartadi, huyo atauawa. Na kazi zote hizi anayefanya nani? Kiongozi wa Kiislamu, wala sio afrad. Fadamu almuslimi ma'sumun wa kadhalika damu almuahadi alladhi bainahu wa baina waliy almuslimina ahdun أو بينه وبين أحد أفراد المسلمين أمان فإنه حرام الدم بالعهد والأمان. دام يا مسلم نين يكفذيك هيفاي كيمواغا كذلك دام يا كفير أمباي أنا أهادي بين ياكي نكيونغوزي وكيسلام كنا مكتابة كنا أهادي بين ياو أو بين ياكي نبين يوتك أتكو إسلام كنا أماني amemkubalia aingie nchi yake kwa amani, huyu damu yake itakuwa haramu kwa ile amani au kwa ahadi iliyoko baina yake huyo kafiri na nani, na kiongozi wa Kiislamu. Ishakuwa damu yake ni haramu kuimwaga, aslan ni kafiri, halalu dam, lakini kwa sababu ya ile ahadi na amani ikawa damu yake nini, ni haramu kuimwaga. والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. سيوه نفسي ambayo Allah ameharamisha kuiua isipokuwa kwa haki. والنفس التي حرم الله هي النفس المؤمنه. Na nafsi ambayo Allah ameharamisha kumwaga damu yake ni nafsi ya mu'min. Au an-nafs al-mu'ahadah aw al-musta'mana. Au nafsi ambayo ina ahadi, kafiri ana ahadi baina yake na waislamu, au amani, akaingia kwa amani, kuingia utapata amani. Hadhihi an-nafsu allati harrama Allah, hii ndio nafsi ambayo Allah ameharamishia kumwaga damu yake. Fala yajuzu an tuqtala illa bilhaqqi, haijuzu kuuawa isipokuwa kwa haki. والحق هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بإحدى ثلاث. نحق يالا لو بين شمت صلى الله عليه وسلم مجوابه كتك هاي متاتو. إما قصاص نفس بنفس, إما ألبو قصاص نفسي ونفس, وإما زان محصن يرجم حتى يموت. أما أو نمزنيف أما أشينجيا كتك ندوا أتبيبوا كماوي مبكا آفي. وإما مرتد يقتل لردته, نا إما تكون يولي أمباي أمرتد يتواوك كرتد كواك. هذا الذي يبيح دم المسلم, هل اندي لنلفن مباح دم المسلم كمان. وما عدا ذلك فإن دم المسلم حرام إذا كان هناك بغاة أو خوارج خرجوا على المسلمين أو بغوا على المسلمين فإنهم يقاتلون دفعا لشرهم لا لكفرهم. كمواغا دامو pasipo na hizi njia tatu kwa muislamu ni haram. Na ikiwa kuna watu madhalim wagat au khawarij wametoka nje ya taa ya kiongozi wakataka kuwa dhulumu na kuwavamia Waislamu, hao watapigwa vita kuzuia shari yao, si kwa sababu wamekufuru, sio kwa sababu wametoka katika Uislamu. Fayuqatalu al-khawarij wa yuqatalu al-bughatu alladhina yasuluna 'ala al-muslimin. Khawarij watapigwa vita na kiongozi wa Kiislamu. Kadhalika hawa madhalim ambao huja wakafanya mambo mabaya kwa Uislamu, kuibia mali zao, kumwaga damu zao, hapa watapigwa vita. Alladhina yasuluna 'ala al-muslimin wa yastahilluna al-hurumat yuqataluna daf'an li sharrihim. Hawa watapigwa vita kwa sababu ya kuzuia shari yao. Waqad amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biqitali, bali mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha kuwapiga vita hawa wawili. Qala ta'ala wa in ta'ifatan min al-mu'minina qutatalu fa aslihu baynahuma. Makundi mawili ya waumini yakipigana, basi wekeni sulhu baina yao, leteni sulhu. فإن بغت إحداهما على الأخرى إكيو كن لموجة لتظلوم لبيلي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. للنا لظلوم لبيبو فيتا سس إكيو صلحوا لتاكي واتوا تجيوكا ومبيج فيتا فموجة لكوان المسلم أبيبو فيتا كساويانين كزوية شرياكي كزوية ظلما ياكي عفان. أمر الله بقتال البغاء, Allah hapa akaamrisha kuwapiga vita madhalim kama hawa. Wa amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biqitali al-khawarij, na mtume sallallahu alayhi wasallam akatuamrisha kuwapiga vita khawarij. Faqala fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Na hii khitab ni kwa kiongozi wa Kiislamu, popote mtakapowapata wamalizeni hawa, msiwaache khawarij. Khawarij watu waovu sana, na hakuna pote la bid'a ambalo mtume sallallahu alayhi wasallam amelizungumza wazi wazi kama khawarij. Amewazungumza wazi wazi, na hakuna pote katika watu wa bid'a ambao zimekuja nusus nyingi sana kuwazungumza kama khawarij, kwa sababu ya shari yao kubwa dhidi ya Uislamu. Ushangaa ukiwaona ile ghulu waliokuwa nayo ya kujifanya wao wataka kuinusuru dini na ukweli wa mambo, wao ndio watu wa kwanza wa kupiga vita dini ya Uislamu, wa kwanza kabisa, bali wamesahilisha njia ya kufar kuugandamiza Uislamu wao. Mpaka Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala alikuwa akisema, ana ashuku fi islami haula, mimi nina shaka juu ya Uislamu, na mashaka na Uislamu wao. Hawa watu waweza kuwa wametumwa kujifanya ni Waislamu, lakini hawana Uislamu. Na wengi katika vijana wa Kiislamu wakavama katika mambo haya. Alhamdulillah ala ni'mati al-islami wa sunna. Ad-da'wa as-salafiyya ni rahma Allah ameileta kwa waja wake. Ilivyoingia huku ni rahma. Hebu fikiria, ingelikuwa kuna da'wa salafiyya leo na ukhawarij umeingia, ingelikuwaje? Wale wote wale sunna matata wale wote makhawarij, usione hivyo, wote wa makhawarij wote, na mimi nawajua kuanzia sisi wadogo tukiwaona wengine khutba zaid, makhawarij wakubwa. Walipoona hakuna maslahi katika ukhawarij ndio wakauacha, lakini makhawarij na wao wasema ta sisi pia tulikuwa makhawarij. Lakini usione eti ameuacha ule ukhariji kwa sababu amesoma eti akafahamu. Aa, hata hajui yeye kuwajibu makhawarij, hawana habari eti akae hivi kielimu. Yani furahisha kalima ya mmoja katika mahizbi. Siku moja tulikuwa na Sheikh Abu Hashim hafidhahullah, akatuona yule anakusalimia, akasema wallahi leo nitawaambia ukweli. Nini? Hakuna watu waliotandika makhawarij kama nyinyi, sisi hatuwawezi. Ukweli nitausema. Mmoja wao kasi, kama kuna mtu alizungumza makhawarij, ah, kwa elimu nyinyi mmewamaliza kabisa hapa. Akazungumza kalimat haq kuwa hawawezi wala hawafahamu manhaji ya khawarij. Ya mwenyewe kwenye ukhawarij, kesho kuto utamwona yuko kwenye maandamano pale. Ule ukhariji umo katika nafsi yake, lakini hajijui. Yani leo ingelikuwa Allah kuwarehemu waja wake na kuja hii da'wa, inna lillahi wa inna ilaihi, sijui kungelikuwaje, sijui kungelikuwaje, lakini Allah akaileta hii da'wa rahma kwa waja wake. Wallahi ni rahma kwa waja wake, lau kama watu watazingatia. Na daima ukikumbuka hilo, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na salafu salih walikuwa wakimshukuru Allah kuwaepusha kuwa an lam yaj'alni haruri, hakunijaalia mimi kuwa katika haruria khawarij. Yani ukijaaliwa wewe kuwa khariji, makhawarij waishi na maisha ya tabu sana. Yani yeye hana raha muislamu mwenzake kuitwa muislamu. Wewe muonaje mtu? Yani wewe ukiwa muislamu, kila ukiona watu wafuata uislamu huwa wafurahi, sio? Alhamdulillah, mashallah, alhamdulillah. Tuko wengi ndugu hapa waislamu, tuko wengi. Lakini ah, yule si muislamu bwana. Yani yeye angoa tu, angoa tu, angoa tu. Ndio yale nikawaeleza. Wawili watufu, mmoja amwambia mwenzake, ana hao wote motoni, mimi na wewe tutaenda peponi. Mimi na wewe tu. Hao wote hao motoni. Ile mmoja mwenzake akamwambia, janna ardhuha samawati wal ardh, pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi, uiddat li walak taraktuha lak, ikiwa tunaandaliwa pepo yote mimi na wewe tu, basi mimi pia ninakuachia wewe. Wataraka ra'i al khawarij, akawaacha ukhariji, akawaachilia mbali, hataki kubakia mtu yeye, hataki kubakia mtu. Imran ibn Hattan al khariji, huyu alimpenda mwanamke mmoja mzuri wa kikhariji pia, kharijia hadi kharijia, akataka kumuoa, lakini yule alikuwa na mume wake, na yule mwanamke pia akataka kuolewa na Imran ibn Hattan, sababu manhaji yao moja. Wakajikusanya kina Imran na kundi lake la makhawarij vichwa mbovu, wakaenda kumwambia yule mume achana naye mwanamke. Mume kwa vitisho akampa talaka, akamwata yule mke. Angalia ghururu waliokuwa nao khawarij, alipotoka katika idda akamwoa. Ikawa yule mwanamke amwambia mumewe, sisi tutaingia peponi mimi na wewe, wewe utaingia peponi kwa kushukuru na mimi nitaingia peponi kwa kusubiri. Kwa sababu Imran ibn Hattan sura yake ilikuwa ni mbovu sana, hatisha, na yule mke ni mzuri sana. Yule mke akamwambia, anta tadkhulul janna liannaka shakarta Allah, umemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, an razaqaka mithli, kuwa amekupa riziki ya mke kama mimi mzuri. Kisha yule mke akamwambia, wa ana saadkhulul janna lisabri ala mithlika, na mimi nitaingia peponi kwa sababu nasubiria sura mbovu kama zako, nafanya subra. Kwa ile subra Allah ataniingiza peponi. Yani ashajihukumia yeye wapi? Wa peponi. Wallahi hadhihi alqasas thabita, hiki cha kutufu ni thabita kutoka kwa khawarij wale wa mwanzo. Hayo hivi visa vyote vile si vya kutunga, viko katika vitabu vya wanaoviona umetaja. Ukisoma kuhusu khawarij na ghururi yao walikuwa nayo, utaviona hivi ndivyo walivyokuwa khawarij na ghururi walikuwa nayo. Fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum sufaha sallallahu alaihi afia daf'an li sharrihim anil muslimin, wapigwa vita ili kuzuia shari yao, kuzuia shari yao siwapate Waislamu. Qala hadha at-tafsil fi qital al-muslimin, hiyo ndio ubainifu katika kupiga vita Waislamu, yani wakiwa na sifa hizi. الأصل أنه لا يجوز إلا في حالة البغي أو حالة الخروج عن المسلمين. أصل نكوا هيجوزكم في فيتا مسلم إسبقوا كتك حالي ظلما كظلوم أما حالي كتوكا جيطاع ينغوزي. وكذلك إذا صال عليك مسلم يريد أخذ مالك أو يريد قتلك أو يريد الفجور بأهلك فإنك تدفعه بأيسر الأمور وأسهلها، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنك تقتله وقتله هدر. كذلك مسلم أكي كفامية ataka kuchukua mali yako, ama ataka kukuua, ama ataka kufanya uchafu kwa ahli yako, basi utamzuia kwa njia sahali zaidi ili kuondoa ile shari yake. Ikiwa shari yake haiondoki isipokuwa kwa kuuawa, ukamuua, basi damu yake itakuwa imekwenda patupu. Yani bimaana haitoambiwa hapa basi umeua nafsi na yeye utauawa. Aa, huyo alikuwa ataka kufanya uovu, ataka kukuua, wewe ndio ukampatiliza. Fayahillu damu almuslimi bisiyalati walbaghi walkhuruji wa qat'i at-tariq. Ni halali damu ya muislamu kuimwaga ikiwa atavamia na kufanya dhulma, hakuna njia ya kumzuia isipokuwa kuuawa basi, na akitoka nje taa ya kiongozi kadhalika, akiwa katika wevi wa mabavu wale highway roba, na wale watu huwa wajificha katika njia kisha wavamia misafara, kutaa turuq, wale pia hukumu yao ni hii. Hadha alladhi yubihu dama almuslim, hivi ndivyo vinavyofanya ni mubah damu ya muislamu kumwaga. Wadhalika laysa likufrihi بل دفعا لشره عن النفس او عن الحرمه او عن المال. نهابا هواواوي بسبب يكون مرتد ايت ومكفر لا بل كزويا شرياو kutokana nafsi za nafsi yako muislamu kutokana watu wako wa nyumbani kutokana mali yako hata almal la tatruku yaakhudh malak hata mali pia usimwache achukue mali yako. Tafadhali دافعه ولو بالقتل مزويا سيشكوى مالياك حتى يكبيري كموا بيا كيو هاتي من غانا تو حتى كويبيا بس كبيري وكم بيجي ايبي مارا كفاريكي بس دموياك بورتو سابو يندو لفاميا كظلوم. وكذلك الاعتداء العام على المسلمين وعلى امنهم بقطع الطريق او بالبغي بالخروج على المسلمين كذلك ودوي وكوينيا واسلام na amani yao kama watu kuwa wevi wa mabavu njiani hakuna amani, dhulma kuwa dhulumu kutoka njia taa ya kiongozi wa Kiislamu wa hakadha. Wallahu almusta'an. Qawluhu ala ad-dunya fa huwa fitna, kiwa vile vita ni kwa ajili ya dunia itakuwa ni fitna. Ay idha kana al-qitalu baina al-muslimin li ajli ad-dunya وليس دفاعا عن الأمن أو دفاعا عن حرمة المسلمين أو عن أموال المسلمين، وإنما هو لأجل سلب المال وأخذ المال. إكيوا فيلفيتا بين وإسلام نكو أجلي الدنيا سيكو أجلي كويفاذي أماني ولا سيكو أجلي كويفاذي يعني مالي نفسي زو إسلام ni kwa ajili ya kuiba pengine na kuchukua mali za watu kwa dhulma. Wa idha taqatala almuslimani ala almal falqatil walmaqtul fi an-nar, wakiwa wili watapigania mali wataka kudhulumu basi mwenye kuua na kuua wote motoni. Qala sallallahu alayhi wasallam idha iltaqa almuslimani bisayfayhima, wanapokutana waislamu wawili kwa panga zao wapigana, falqatil walmaqtul fi an-nar, mwenye kuua na kuua wote motoni. Qalu ya rasulullah hadha sha'nu al-qatil fama balu al-maqtul, huyu muuaji sawa tuelewa, je huyu aliuawa yani limadha al-maqtul yasiru fi an-nar, kwa nini yani yule anayeuawa pia aenda motoni? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi, huyo alikuwa na pupa ataka kumuua mwenzake, yani yeye angelimpata mwanzo angelimuua. Niyatuhu annahu yaqtulu sahibahu law tamakkana, nia yake ni kuwa amuue yule mwenzake lau kama angemakinika. Fasara fi an-nari wal iyadu billah ala niyatihi wastibahatihi lidami akhihi fadakhala an-nar, kwa huyo anaingia motoni kwa sababu ya nia yake kuhalalisha kwake damu ya ndugu yake muislamu, akawa ni mwenye kuwa katika watu wa motoni. قوله ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها يعني في الفتنة usitoki katika fitna ukaingia ukapigana pia wewe kaa kando usiingilie hilo jambo قوله ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل لا تشايع اهل الفتنه usiwe wewe ni supporter yani wewe wahimiza katika upande mmoja wale watu wa fitna watuayiduhum watunasirhum watudafiu anhum kwa wewe wasaidia na kuwanusuru na kuwadafia kuwatetea لأنك تشاركهم إذا دافعت عنهم وسباب تشركيانا نواو كتك ذنبي إكيو توتتيا وصوبت رأيهم وكفانيك ورياو إكو ساوا ولو لم تخرج معهم حتى وسبتك نواو ويبيا وتنجيا كتك ذنبي سواسوا نواو فإنك تشاركهم في الإثم والبغي والعدوان وتشركيانا نواو كتك مذنبي نظلما نودوي والآن الشيخ الفوزان سيما والآن هناك من يؤيد أهل التفجيرات تزام ليو تبت بهذه واتو ووسبوتي واتو ولبو ولبو والي يا مالي ويكا هو حتى المساجد ما تركوها مسكيتي بيو ميو واتو هوا كواجا هاني مامو بايا جوليكاني وأهل التخريب وهربيف ونهريب ويسمي هذا جهادا في سبيل الله كيش ايت تندو ايدي كون جهاد في سبيل يقتلون في المسلمين والمعاهدين ويدمرون ويروعون المسلمين ويقولون او يقول من يؤيدهم هذا جهاد في سبيل الله ويدافعون عنهم وهؤلاء مثلهم في الحكم والعياذ بالله هوا وهو واسلام وهو مكفير ambao wana ahdi na waislamu waharibu majumba watia hofu kwa waislamu kisha wale wanaowasupport wasema kwa hii ni jihad fi sabilillah bali wawatetea watetezi wao hawa wote wawili hukumu yao ni moja kul haulai khawarij hawa wote ni khawarij wale walioko kule na hawa wanaowasupport lianhum ayaduhum wasawabu ra'yahum sababu wamewatilia nguvu wale na wakawanusuru na wakachukulia rai zao zimenyoka kabisa falmas'alatu fiha khatarun 'azim aya mas'alan ya khatari kubwa fa anta tusharikuhum walau lam tahmil as-silah ma'ahum utashirikiana na wao hata kama ubebi silaha na wao bisababi ta'yidika wa taswibika li ra'yihim kwa sababu ya kuwapa nguvu na kusema kuwa rai yao iko sawa bal ashad min dhalika annaka tasifu amalahum bil jihad fi sabilillah baya zaidi ni kusifu amali yao kuwa ni jihad fi sabilillah na sallallahu alafiyatu wassalam hadhihi fitan ma hi jihad fi sabilillah qawluhu fa innahu yuqalu man ahabba fi'ala qaumin khayran kana aw sharran kana kaman amilahu من أحب فعال قوم كان كمن عمله من يكوبند في تندو في واتو نكما أليفانيا كلي كتندو فإن كان خيرا فله مثل أجرهم إكي ونخيري أتبتنفان وأجري إلي ونوبتواه وإن كان شرا فله مثل وزرهم وإثمهم والعياذ بالله نيكي ونشاري أتشكوانفان ومذامب وليوببوالي ولهذا جاء في الذي يتمنى أن يكون مثل العالم الذي يعلم الناس الخير أن له مثل أجره نبي مكوجة نص كمتوم صلى الله عليه وسلم كوا أنا يبندليا أنا يتماني كوا كما مفان ومنا وچووني أنا يسمش واتو علم نخير كو ينيز بين واتو أتبات مفانواك أجر والذي يتمنى أن يكون مثل الغني الذي ينفق ماله في سبيل الله يعطى مثل أجره na yule ambaye atamani kuwa kama mfano wa fulani katika matajiri anayetoa mali yake fi sabilillah atapewa mfano wa ajri ile alionayo ala hasabi niyatihi kulingana na nia yake wakadhalika al-aksu alladhi yatamanna annahu yakun mithla al-mujrim yule anayetamani kuwa kama mfano wa mtu fulani muovu wa mithla ahli al-maasi kuwa kama watu fulani wa maasiya يكون شريكا لهم في الإثم أتشركيانا نواو كتك ذنبي أو يؤيد رأيهم ويصوبه فهو مثلهم أو أتلي نguvu رأي زاو نكوزيبا أو تتيزي زل رأي زاو نكوسيما زيكو سابس نكما واو ولو لم يفعل مثل فعلهم حتى أسيبوفان ينفانوا بتندو فياو فهذا لمجرد أنه صوب رأيهم ومال معهم كل كصوبيشة كسيما نساوة ذيل ونغفان نرأي زاو بس ويوشكوا بموجنا واو فليحذر الإنسان أن يهلك وهو لا يدري في هذه الفتن وهذه الشرور لا تتكلم إلا بخير وإلا فاسكت كما رزي الشيخ الفوزان كيبنجليك كسيما أتهذاري من أدام أسيا كانغامية هل يكوى هجيجوي كتك هزي فتنة نشاري أسيزن غمزة سبقوا خيري أما نماز سيجينجيزة كتك فتنة والله المستعان والله تعالى أعلم نسأل الله ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك